เนี่ยวันนี้ก็จะพูดลักษณะของมนุษย์เราคำว่าคุณธรรมของมนุษย์มนุษย์เราและธรรมมนุษย์มนุษย์เดรัจฉานมนุษย์สเปโตมนุษย์สเทวนี่เกี่ยวกับคุณธรรมธรรมะทำให้คนเป็นคนทำให้เป็นเทวดาทำให้เป็นเดรัจฉานทำให้เป็นเปรตุรกาจึงในมีแม่บทว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมานั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นอสังขตาธรรมอกุศลธรรมะอกุศลธรรมามันเกิดจากทำไมแล้วจึงเกิดเกิดเพื่ออะไรทีนี้เราเกิดมาฐานะตัวเองก็ยังไม่รู้เรื่องเราเกิดมาเพื่ออะไรผมพูดบ่อยๆมันมีสามประการที่เราให้เกิดนำมาเกิดแน่นี่มีสามละสามประการอันหนึ่งวิญญาณให้เรามาเกิดสองตัณหาทำให้เรามาเกิดสามกรรมทำให้เรามาเกิดทีนี้ในปัจจุบันเราเกิดมาจนป่านนี้เนี่ยทำไมบางคนไม่เหมือนกันแต่ละลักษณะผู้ฝันนี้ใส่ใจคอก็ไม่เหมือนกันอันนั้นพอเห็นแล้วนั่นคือกรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์ทะยาประปานี้ที่กุศลกรรมและอกุศลกรรมทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของกุศลและอกุศลทีนี้ผมบรรยายมาเนี่ยหลายขั้นตอนเน้นหนักในเรื่องความรู้สึกไอ้ความรู้สึกนี่เป็นจิตวิญญาณในตัวเรานี่มีแต่ความรู้สึกเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ก็วิญญาณตรงนี้ไอ้ตัววิญญาณตัวนี้มันทั้งมีกุศลอกุศลแล้วทำไมเราจึงมาบวชอันนี้ฝ่ายกุศลบางทีก็ถูกบังคับบางคนจะนี่จ้างพ่อแม่จ้างบวชก็มีอยากให้ลูกมาบวชเห็นมาหลายๆไม่ได้ในเมืองชนเนี่ยอื่นหลวงพ่อเคยไปประกาศธรรมที่วัดเนินพุทธวัดพ่อแม่จ้างนี้เรื่องไม่งั้นตายเรียกว่าเอาผ้าเหลืองหุ้มต้องการวิดีโอต้องการอะไรเขาก็ซื้อให้อยู่โรงแรมอะไรก็เต็มอะไรก็ไม่รู้เลยที่แยกบุญเท่าที่แยกบุญนี่ก็มี บางคนบวชโดยศรัทธามาถูกครูบาอาจารย์แนะนำก็ถูกกระแสจิตรับกระแสธรรมก็มาก็เหนื่อยอย่างนี้ก็มีฝ่ายกุศลเคยสร้างสมมาในมรุกิภพกิจชาติมันคืออะไรพอจิตวิญญาณนี่เรายังไม่ได้ข้ามภพภูมินี้เราจะต้องใส่ใจสนใจในการทำมั่งไม่ทำมั่งมามั่งไม่มามั่งเหมือนปัจจุบันเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆมันบังคับอยู่บางคนมาจนกระทั่งแก่เท่าจึงค่อยได้มาแค่ก่อนทำอะไรลองย้อนดูตั้งจำความได้มาตลอดอดีตเราศึกษาประวัติของตัวเราเองมาถึงปัจจุบันนี่ก่อนผมจะไม่สุขแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรมันก็มองไม่เห็นเห็นอยู่ว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เราบวชกาบวชพรรษาหนึ่งแล้วก็ยังทำงานอยู่พอพรรษาก็จะไม่รับกันอีกพอลงน้ำตาจะเยอะขึ้นนี่สำหรับประวัติผมย้อนดูแล้วกูจะขึ้นไปทำไงการจะได้บวชนี่ไม่ใช่เล่นมันตาลบขึ้นมาหรอกฝ่ายกุศลหมายเรื่องไอ้การศึกเนี่ยมันก็ของมันแตกจะศึกอย่างนี้ก็ได้พูดไม่กี่คำก็สลัดออกไปแล้วมันของแตกสลายไปในที่สุดการจะบวชนี่มากมายหลายกองและการบวชมาแล้วเพื่อตั้งปัญหาถามตัวเองทันทีนั่นจะบวชเพื่อถ้าอยู่ต่อไปบวชเพื่อตั้งปัญหาถามเด็กแต่ย้อนมาอดีตล้มลุกคลุกคลานมาตลอดฐานะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยเกินไปจะยากจนไปพอกินพอใช้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดย้อนดูการศึกษาไปกระทั่งมาเดี๋ยวนี้เหมือนฝันร้ายกับฝันดีที่ผ่านไม่ได้อะไรเลยแล้วเราจะศึกษาถ้าเราไม่ทำจิตใจเราละเอียดขึ้นสูงขึ้นมาปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งตามรอยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านถึงเป็นกษัตริย์ท่านจะหาคนสุดทางโลกไม่ได้คิดขึ้นทันทีฝ่ายกุศลมันสนับสนุนเจตและกุศลสึกไปทำไมก็ไปอย่างเก่าก็เลยตัดสินใจไม่บอกอาจารย์เลยอาจารย์ลงทุกวันเนี่ยที่ว่าพวกเราไปก็เลยหันมาดูหนังสือแล้วก็ไปลาผู้จัดการเลยบอกว่าไม่สุขาคนตั้งวันนั้นมาก็เริ่มปฏิบัติแต่ธรรมะผมมันได้แต่ในคุกมันจะเป็นฝ่ายตัวนี้ฝ่ายสนับสนุนผมตัวนี้ธรรมะผมก็ไม่เชื่อของจริงไม่เชื่อผมออกจากคุกมาผมก็เที่ยวทำงานเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วผมเริ่มปฏิบัติงานเขาเคลียร์ร้อยกันในสุดผมก็เริ่มปฏิบัติอาท่านก็ทุกข์กันไปหมดผมก็ออกจากโบสถ์มาอยู่ก็เริ่มปฏิบัติเรื่องนี้จริงไม่รู้ความจริงคือว่ามนุษย์เรามีโง่ที่สุดโง่ตรงไหนโง่ตรงความรู้สึกนั้นมันตัวอวิชชาเป็นอัตตาโดยกรรมมันบังอยู่ โดยหงสุรีจักทุตาดวงตาไม่เห็นธรรมจิตมืดบอดเหลือความโลภปวดหลงมันครอบงำตัวร้ายที่สุดตัวโมหะหลงมันสนับสนุนทุกอย่างเห็นในความกรุณาของผมอยู่ในจึงแรงกล้าผมพยายามที่จะหาคำชี้แนะให้เข้าใจในหลักธรรมและเข้าใจในตัวของตัวเองนั่นเองถ้าคนเราได้รักตัวได้ดูตัวเองเข้าเมื่อไหร่จะรู้ความจริงขึ้นทันทีเลยใครไม่เดินนอกจากคนพิการไม่ว่าอยู่ที่ไหนใครไม่เหยียบดินเดินและใครไม่นั่งยืนเดินนอนกินแล้วถ่ายหลับแล้วสุขไม่มีไม่ว่าจะทำกรณีมือหยิบแล้วมันก็ต้องวางไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนี่คือหลักความจริงที่เราได้ดูตัวเองถ้าดูตัวเองแล้วจะเห็นถ้าไม่ดูตัวเองไม่เห็นหรอกอย่างชาโลกไปถามมันไม่รู้เรื่องหรอกนี่คำว่าพุทธศาสนาเรามันต่างจากโลกโลกมันบังเขาเรียกเขียนไว้ในป้ายอะไรต่างๆโลกบังนิพพานอริยบทบังอนิจจังทุกขังบังอนัตตาพระพุทธบางพุทธะตำราตำราบางธรรมะสมมติสงฆ์บางอริยสงฆ์มันบังมาตลอดปกปิดมาตลอดเพราะเป็นของละเอียดเป็นของที่มองด้วยตาไม่เห็นเห็นแต่เพียงรูปธรรมเวลานี้คนจิตใจเสื่อมคุณธรรมเพราะอะไรเพราะมันติดในรูปรูปความรูปมันเจริญขึ้นมากมายก็เลยจิตใจลงต่ำดิ้นรนขนควายฆ่าฟันรันแทงกันผู้มีอำนาจจะเอาอำนาจหน้าที่ให้ในทางทุจริตขาดคุณธรรมขาดความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันโลกมันจึงวุ่นวายเรื่องนั้นมันถูกครอบงำมาตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆมนุษย์ที่พบที่จ้าสามตัวนี้ไม่ครอบงำมันถึงยุคแต่ความรู้สึกมันร้ายวิญญาณเพราะว่าวิญญาณหกนี่ไม่มีอะไรในตัวเราแต่ความรู้สึกนั้นมันสำคัญผิดว่ามีตัวขึ้นมาทันทีนี่ตัวอวิชชากระทบมันเอาตัวเราเข้าไปเพียงนั้นพระเจ้าจะมาคนพบมาตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณก็ตัดตัวนี้ทำลายตัวนี้เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทวิญญาณโหเป็นวัฏฏะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวัฏฏะพระเจ้าก็ตัดปฏิจจสมุปบาทหาหัวหางต้นกลางไม่มีท่านกำลังควรพบว่าอาวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณทันทีนั่นความไม่รู้จริงก็อวิชชาความมืดบอดของจิตความมืดทั้งโลกไม่เรียนในศึกษาด้านธรรมะอนาพุทธศาสตร์นี่เป็นยอดแห่งธรรมเป็นยอดแห่งเหนือโลกก็เรียกว่าโลกุตระธรรมเหนือโลกมันเหนือตรงไหนเหนือที่พระเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณปัญญาทำเหนือโลกแล้วกระแสโลกไม่ดึงดูดได้เหมือนกับน้ำใบบัวเขาเดียวบัวคนน้ำนั่น เหนือโลกแล้วมึงจะมายังไงท่านทำไมติดไม่ติดโลกใจอยู่กับโลกไม่ติดโลกเหมือนบัวใบบัวอยู่ในน้ำไม่ติดน้ำอันนี้คำปัญญาของพุทธเจ้าทีนี้คนติดโลกติดพ่ออะไรคือตัวอวิชชานั่นเองกลัวไม่รู้จริงกลัวไม่เห็นโทษของโลกเห็นโลกเป็นสีอะไรนั่นคือเห็นไม่ตามความเป็นจริงมันหลอกเราตลอดเวลาลูกทั้งตามกันเสียงทั้งหูมันกันกินทั้งจมูกมันกันรสทั้งลิ้นมันกันหลอกเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายกันหลอกแม้แต่จิตวิญญาณเนี่ยมันก็หลอกตัวรู้สึกตัวจิตใจสติมันก็หลอกเราตลอดถ้าจิตมันหลอกกระทบไม่ได้ทีนี้เราขาดอะไรจึงไม่กระทบไม่ได้หนึ่งขาดผู้ชี้แนะสองขาดรับความจริงไม่ยอมรับความจริงสามไม่ได้ศึกษาในตัวเองขาดตรงนี้ไม่สนใจกับภายนอกครับไม่ศึกษาในตัวเราเองไม่ทราบตัวเองไม่ซื้อไม่ค้นคว้าในตัวเองไม่ศึกษาในความรู้สึกของตัวเองก็เลยถูกครอบงำฉะนั้นพระเจ้าวางไว้โลกธรรมแปดครอบงำจักรโลกเมื่อครอบงำนี้พระเจ้าก็หาให้ขึ้นมาแปดนั่นเองผู้กลับเป็นทางเดินไปสู่สันติพระเจ้าให้เลยตรงกันข้ามผู้กลับของโลกธรรมแปดขึ้นมาแปดมาแปดพระเจ้าก็เลยว่าโลกโกรธหลงมันครอบงำจิตเราอีกพระเจ้าก็หายอีกมาแปดนั้นย่นลงคือสิ่งสมาธิปัญญาไม่พ้นจากดวงปัญญาคาถาโลกกับว่าทานศีลภาวนาผู้ปราศโลกหมดเลยหายหมดนี่ในพุทธศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเหมือนกันเรียกว่าศาสตร์เหนือโลกดังนั้นนี่เรามานี่ต้องบวชเพื่อตั้งบรรณาการแค่นั้นผมจึงเน้นนะผมอ่านออกเพราะผมกระทบปั๊บเนี่ยมันจะแข็งกระด้างหวั่นไหวไปสอบอยู่แต่ไม่ใช่ผมนะธรรมะมันให้สอบคืออย่าลืมที่ละสวดที่ว่าเหตุปัจจัยอยู่มันมีเหตุปัจจัยแต่ไม่เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยก็เลยเกิดโมหะเกิดโทสะทำไมต้องเกิดตัวสัตว์ก็ตัวอวิชชานั่นเองมืดบอดปกปิดพ่อเราไม่ได้เจริญภาวนาไม่เดินไม่เจริญในฝ่ายกุศลอกุศลนั้นมันมีมาหลายทีพบกี่ชาติแล้วแล้วมาบวชนี้เราประมาทด้วยกุศลเราเคยทำมาแล้วมีเชื้อสายมาคู่กันมาเหมือนจะมืดกันหรอกแต่เราไม่เน้นหนักในสงสารในตัวเองไปสงสารในเรื่องผู้อื่นครับเพราะอะไรเพราะในจิตเรายังไม่หลุดพ้นยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดดังนั้นปัจฉิมโอวาทตัวอย่างประโยชน์ตนก่อนจึงประโยชน์ท่านจึงเกิดสมบูรณ์พระเจ้าก็เน้นนะก่อนท่านจะปรินิพพานต้องศึกษาเอาตัวเรารอดก่อนแล้วจึงเพื่อนั่นจึงคุ้มบุญแล้วไม่กลัวแล้ว เราพ้นแล้วเรารู้หมดแล้วเนี่ยเจนจบแล้วเขาเรียกว่าอาเซคามบุคคลที่ต้องทำไม่มีแล้วจบแล้วเราจึงช่วยดึงผู้อื่นได้เต็มที่แล้วเราจะอ่านออกได้ทันทีเลยใครจะเอาธรรมะหรือเอาบุคคลเรารู้ทันทีเพราะกระแสมันมีเขาเรียกว่าเชื่อสายมันมีแต่ทางโลกเขาเรียกว่าเชื่อมิสเตรียหรืออะไรเชื่อเอดเชื่อมาเรียอะไรต่างๆมันมีเชื่อกันแต่ทั้งธรรมมันก็มีเชื่อเชื่อสายสัจญาบุตรเชื่อสายในโพธิสัตว์เชื่อสายในพระพุทธเจ้าสายโลกุตระหลุดพ้นรู้แจ้งแจ้งจับไม่อยู่ในใครในโลกธรรมผู้เจ้าหาทางไว้ให้เลยเขาเรียกมรรคขาทางเดินไปสู่ความพ้นจากกองพ้นจากวัฏจักรเขาเรียนว่ายตายเกิดพบน้อยพบใหญ่เห็นนั้นมันตรงผู้เจ้าตรัสไว้เนี่ยอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรอกนี่เนี่ยเตสังวุปสโมสุโขผู้ใดไประงับสังขารได้เป็นสุขอย่างนี้นี่จิตใจตัวเจตสิกตัวทุกข์มันมาจากอะไรมันก็มาจากตัวรู้ตัวรู้มันมาจากอะไรเพราะธาตุกังสีดินน้ำไฟลมลมธาตุทั้งสี่มีลมเป็นควบคุมอยู่มันสามัคคีกันทำไมต้องสามัคคีเกิดกฎแห่งกรรมนี้ไม่พ้นกรรมกรรมเป็นตัวหมุนตัววัฏจักรกรรมโรคสัตว์โลกไปเป็นดังกันทีนี้เรามาเป็นนักบวชนักพรตเราควรอยู่ในหน้าที่จริงอยู่บังคับมันไม่ได้นี่จะให้เข้าใจบังคับมันไม่ได้เพราะนั่นแหละหลวงพ่อเคยพูดว่าทำไมแล้วต้องกินไม่กินไม่ได้ให้ฉันไม่ได้ไม่ได้เพราะมันหิวทีนี้พระเจ้ากระตัดกันดีเลยความหิวเป็นโรคกันยิ่งต้องกินถ้ามองก้นเบื้องของมันเขาเรียกว่าธาตุมันต้องการดินน้ำไฟลมมันยังต้องการมันบริหารก็ต้องให้มันไม่ใช่เรากินธาตุมันต้องการต้องให้เพื่อให้มันแล้วมันก็สมบูรณ์เดี๋ยวโดยทั่วๆไปเดี๋ยวว่าอิ่มแล้วมันละเอียดเนี่ยเวลานี้ทางโลกเขามีเศรษฐีมหาเศรษฐีบ้านคาบโรงแรมคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆอาหารนี่ทุกประเภททุกภาษาว่าดีทั้งนั้นทั้งนั้นเป็นสิ่งโสโครกทั้งนั้นแล้วพระเจ้ากระตัดว่าอาหารเรปฏิคูณสัญญาสัญญาผิดวิปลาสว่าดีว่าเลิศแล้วกินไปต้องล้างฟันต้องอาบน้ำแต่งตัวสิ่งโสโครกที่กินเข้าไปในห้องเราไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินร้อยแสนล้านพันล้านอะไรมันก็เองเหมือนกันไม่ว่าจะมึงนั่งโรงแรมตรงอะไรก็แล้วแต่คือหรือบินนั่งรถอะไรรถเบนรถเก๋งอะไรก็ตูดนั่งเหมือนกันมันก็มีตูดนั่นคือความจริงสัจธรรมมันปรากฏมาแล้วในสายตาของทั้งธรรมะแล้วก็ไม่แย่แต่กินไม่นานแล้วมันจะออกแล้ว นี่ออกไม่ได้เลยนี่ละทุกข์เกิดละนั่นแหละคือหลักอนัตตาทุกขังบังอนัตตาทำไมจะต้องทุกข์ไม่ได้ต้องออกไม่ออกไม่ได้เลยนี่ละทุกข์แต่ในปริยัติเขาเรียกว่าปฏิญญาการทุกข์จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใครมีเงินจะรวยร้ายมันก็ต้องเข้าเทียมกันหมดนั่นคือจะจะต่อออกแล้วอะไรสบายเห็นนั้นเดี๋ยวนี้นำห้องต่างๆก็เรียกห้องสุขาเอาผลกันมาพูดไม่ได้เอาโลกมันจะงูหรอนี่คนไม่ได้ดูตัวเองแล้วจะไม่เห็นมันบังถึงขนาดนั้นล่ะมันเป็นความจริงไม่กินก็ไม่ล่ะไม่ออกก็ไม่ล่ะแล้วทำไมต้องอาบน้ำสองน้ำต้องล้างหน้าแปรงฟันไม่ได้ที่เห็นคนนั้นไม่รักตัวเองปากว่ารักรักไม่จริงมันโกหกมันหลอกก็ทั้งตัวเองหลอกตัวเองไม่พอมันหลอกก็ทั้งผู้อื่นดีด้วยหลวงพ่อรู้ไม่ว่าพระไม่ว่าที่ไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาอะไรมันถูกหลอกมาตลอดพ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆมันที่พบที่ชาติมันหลอกมาตลอดไอ้นั่นเนี่ยนี่ตัวเดียวตัวรู้สึกตัวเดียวตัวอวิชชาตัวมืดบอดตัวอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเกิดผัสสะกระทบอาสาเป็นใจเกิดเวทนาขึ้นมาสวยทุกข์นี่เป็นวัฏฏะตลอดเห็นแล้วเราต้องมาศึกษาศึกษาในกายใจเราทุกกิริยาบถถ้าเราศึกษาละตัวเราว่าเราบวชเราเป็นนักพจน์อะไรต่างๆเราบวชก็เลยศึกษาในตัวเราคนรักตัวเราก็ศึกษาแต่ทุกขยาบทมันจะเข้าใจในตัวเราและจะมองถ้าเจนจบจะมองคนอื่นเหมือนกันไม่ต่างกันมันต่างกันอย่างเดียวว่าอันนั้นเห็นผิดเมื่อเห็นผิดคิดผิดทำผิดคิดตลอดเป็นอวิชชาเป็นมิจฉาทิฏฐิไปจะแล้วน่าสงสารนั่นถ้าเห็นตามความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นมาหมดรู้แจ้งแทงตลอดเหลือไม่ละมันจะมาดึงดูดไม่ได้ผู้ไม่หลงมึงผู้ไม่ไหลไปตามมึงมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเห็นแต่ใจรักตลอดเห็นแต่อันนี้จังอนัตตาตลอดเวลาก็ไม่ได้ยึดถือมันเหมือนนั่นแหละเราก็อยู่กับพระอริยเจ้าอยู่กับพระสงฆ์อยู่อีกภูมิแม้อยู่ปัจจุบันแล้วก็อยู่อิสระมีแต่ช่วยเหลือทั้งทุกเวลาได้เพราะนั้นการเวลาเนี่ยทางโลกเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแค่ปีหน้านี่ของจะแพงดูที่ธรรมชาติมันทำโทษคนไทยลงโทษถึงขนาดนี้ทุกภาคน้ำท่วมและท่วมยังมีอยู่ก็ไม่กี่จังหวัดทั้งภาคเราก็ไม่ท่วมท่วมมาเป็นเดือนๆนี่ไร่นาสาโถขึ้นแม้แต่ครอบครัวหนึ่งที่น้องคนยังพูดกันไม่รู้เรื่องภาษามนุษย์เราได้คิดข้อนี้ไหมแม้แต่ในสังคมพระผู้ศึกษาในธรรมวินัยบางองค์ก็ไม่รู้เรื่อง ยิ่งปริยัติกับภาคปฏิบัติยิ่งไปกันเนี่ยตำราตำรามันจึงบางธรรมะก็เอายัดกันใส่ภาคปฏิบัติรู้แจ้งนั่งหลับตาดูตัวเองมาตลอดรักษาสงวนกายไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาหลับตาใช่ไหมสงบนั่นคือความจริงเมื่อลืมตามาแล้วก็ถูกกระทบอีกแล้วจะก้าวขาเราก็ต้องกระทบอีกแล้วต้องสังรวมแล้วสังรวมอิริยาบถเท่ากับสังรวมจิตวิญญาณของเราเนี่ยเองนี่แหละมันออกไปสู่ข้างนอกเห็นนั้นพุทธเจ้าว่าจงเอากายขู่หายังจิตอยู่เพื่อทุกขาในตัวเราให้ท่องแท้ละเอียดแต่พุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะเดินหน้าถอยหลังจงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเดินหน้าถอยหลังแลซ้ายแลขวาผู้ควบคุมตัวนั้นแหละตัวอวิชชาตัววิญญาณนั่นให้เราศึกษากำจัดตัวมืดบอดออกจากตัวอวิชชาตัววิญญาณนั้นทำลายมันให้ได้เอาธรรมะคือสติสัมปชัญญะนี่ดูแลมันควบคุมเนี่ยมันเที่ยวไปรบกวนชาวบ้านไปรบกวนภายนอกนั้นเรามาบวชมาศึกษาในธรรมวินัยแล้วต้องศึกษาในตัวเองธรรมะของเราคืออิริยาบถฉันจะบอกพระคุณเจ้าแล้วไม่สิคือตัวธรรมะคืออิริยาบถวินัยคือจิตนี่คือธรรมวินัยถ้าเราทำอย่างนี้ศึกษาในธรรมวินัยแล้วควบคุมอิริยาบถควบคุมจิตควบคุมวิญญาณเราอยู่เราจะไม่เดือดร้อนทีนี้มันมีอย่างหนึ่งที่มาเข้ามาแทรกซ้อนเราคือบัญญัติชื่อบัญญัติเดี๋ยวเราตรวจอ่ะบัญญัติโยอะไรกับบัญญัติอะไรกับบัญญัตินั่นแหละเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาฉะนั้นเรามาศึกษานี่เรามาศึกษาเรื่องของบัญญัติเรื่องของสมมุติขึ้นมาสมมุติคนสมมุติว่ามนุษย์สมมุติไอ้นู่นสมมุติอะไรต่างๆและก่อนเราจะเรียนเรื่องของสมมุติได้แล้วต้องฝึกสมาธิฝึกสติสัมปชัญญะเราตั้งมั่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีขึ้นมาฐานตั้งของจิตให้เป็นฐานตั้งของจิตให้อยู่ให้มั่นคงเหมือนเขาประชุมเมรเมื่อถูกกระทบอะไรมาไม่หวั่นไหวเราจะรู้ตามความเป็นจริงศึกษาในกายใจเราว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อมีแต่จะมีอธิษฐานบันทึกตั้งมั่นวันหนึ่งเราต้องรู้ความจริงมันปรากฏเมื่อมันได้ทุกวันเหนือโลกที่ใจเราเหนือโลกเห็นนั้นเราทำลายมันคือทำลายร่างเง่าทำทั้งหลายคือใจเหตุนั้นอยู่ตรงไหนคือตัวอวิชชาความไม่ต วายล่างเง่าทำทั้งหลายคือไปเหตุมันอยู่ตรงไหนคือตัวอวิชชาความไม่รู้จริงมีเหตุมีปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าเรามีหลักฐานตั้งของจิตเรามั่นคงเราจะกำจัดไอ้ตัวจอมปลอมนั้นเข้ามากระทบท่านดีเลยเหมือนฟุตบอลทิ้งโยนใส่ฝาผนังมันก็ตีกันทีนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกมันวุ่นวายเพราะพอโยนมาปั๊บมันรับปุ๊บเลยฮะมันไม่ตีกันแต่แล้วมันรับเลยดีไม่ดีมันรับเลยดีมันรับกันเรื่องว่าเออกูพอใจถ้าไม่ดีมากูรับเห็นมันก็เกิดโทสะขึ้นไอ้รู้ไม่ทันมันทางนั้นคือตัวหมดก็เลยทำให้โลกวุ่นวายจิตใจละวันวุ่นวายไปปั่นปวดซะไปหมดดังนั้นเราจึงหยุดรับพุทธศาสนาพุทธศาสตร์บัณฑิตบัณฑิตจอมปลอมเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันดูที่ฉันในคนในพันในอะไรต่างๆวุ่นวายกันไปฆ่ามนุษย์ฆ่ามนานโดยไม่มีสาเหตุด้วยความโลภตัวเดียวนั่นไม่ใช่ลูกเลยนั่นแหละคือตัวลูกธรรมเหตุมาจากข้าวมันอาถรรพ์น่ะเห็นนั้นสมบัติต่างๆมันจึงมีอาถรรพ์อาถรรพ์ตรงไหนถ้าพวกท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่เห็นผมเดินทุดงมาที่ตรงไหนเขาไม่ยาวที่ทำไมผมเคยเดินทุดงหรือมีดยาวแค่ก่อนดำมืดเขาว่าเขาหนึ่งในที่นี้นั่นแหละเขามียาวที่แล้วก็ตอบไปว่าเพ่งหนึ่งฆ่าคนหนึ่งนี่ปัญญามันทันกันเลยธรรมะทันแต่มนุษย์เขาพูดกันรู้เรื่องพวกอมนุษย์เนี่ยพูดกันรู้เรื่องเพราะเป็นกรรมของเขาตามความต่างอยู่อย่ามายุ่งฉันต้องการบำเพ็ญสมณธรรมไม่ได้มาข่มเหงกันเองร้ายใครต้องการบำเพ็ญสมณธรรมหาทางรู้แจ้งกันตลอดหาทางบุคคลพ้นจากวัฏจักรที่หัวมนุษย์อยู่เขาโอเคและเขารักษาด้วยเขาคุ้มครองให้เราด้วยนะที่นั่นจริงเหล่านี้เขาทดสอบว่าเรานี่มีสัจจะตั้งมั่นในสถานบารมีสัจจะบารมีตั้งมั่นไหมอุทิศแม้ชีวิตเราก็ต้องให้แก่พระพุทธธรรมพระสงฆ์พระอริยเจ้าให้แก่พุทธศาสนาแต่ที่ได้มันหรอกไม่ให้ก็ต้องให้แล้วต้องการธรรมะเดินตามรอยพระยุคลบ่ายขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งเห็นนั้นเราทำไปถึงนั้นทุกธรรมชาติมันจะสัมผัสจะมันจะตกกันรู้มันจะรอจิตแล้วกันรู้พร้อมกับมันนั่นคือมันเป็นกฎธรรมชาติของเขาจิตเราก็ธรรมชาติเหมือนกันปฏิบัติไปนี้เราจะรู้ดังนั้นผมพูดทุกคำธรรมะมันจะบอกตลอดผมธรรมะนี่ธรรมะผมทำไปนี้ทุกอย่างธรรมะมันจะบอกผู้ท่านอยู่ผมนานที่จะรู้แต่ไม่สนใจไม่ใส่ใจเรื่องที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสร้างพระป่าเขาใหญ่ไม่เจ้าถูกเขาก่อต้านจะไม่ขึ้นสร้างพระป่าผมก็บอกและผมก็พยากรณ์ให้มันเทะเลยไม่ว่าจะทำทั้งลางธรรมะมันจะบอกมาแต่พวกเราไม่เข้าใจในผมแล้วมันก็ผ่านมาแล้วมันก็สำเร็จมาตลอดอันนี้ขาดการโยนิโสมนัสโดยแยกขาดฐานะครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะต้องท้วงติงเตือนเนี่ยบางทีเตือนแถมโกรธโอ้หน้าสงสารไอ้ความกรุณาปรารถนาของเราเนี่ยทุกคนไม่มีอคติแต่เขารับไม่ได้น่าเห็นใจบางคนรักผมละแต่รักนั่นแบบนี้แต่ธรรมะที่บัวไม้เนี่ยไม่เอามันรักในแบบบุคคลไม่รักในแบบธรรมะที่ให้ไปเอาประพฤติปฏิบัตินั่นมันเป็นประโยชน์กับตัวเองเห็นไหมพระเจ้าว่าแม้ตถาคตพูดแม้ตถาคตพูดก็จะเชื่อว่าตถาคตนี่เป็นศาสดาเองของเองนั่นน่ะคือความจริงมันไม่ใช่ร่างกายเป็นของจอมปลอมธรรมะที่ให้ไปนั้นแหละของจริงไม่เอากลับแต่ละนี่เหมือนกันทีที่ไปธรรมะมันก็บอกว่าจะมารักหลวงพ่ออย่ามารักนะร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่รักธรรมะที่หลวงพ่อให้ไปมันก็ไม่แล้วเราก็พยากรณ์ได้เลยพวกนี้ไม่เอาธรรมะและก็ไม่มีสัจจะตั้งมั่นเป็นการหลอกลวงหลอกตัวเองมันพอยังหลอกผู้อื่นอีกด้วยนี่ร้ายที่สุดนี่การปฏิบัตินี่มาต่อเป็นการนี่มาเนี่ยพาป้อมวานนี่ผมจะสุดขนาดมาตาปิตุหิแม่แล้วนอนแบบเบาอยู่อย่างนี้ยังจะสุดผมเลยตื่นขึ้นมาทันทีผมนี่คนอื่นไม่ใช่ญาติการหาพิเศษอะไรแต่ฐานะว่าเป็นเพื่อนร่วมสื่อแก่จิตตายด้วยกันผมให้กำลังใจทุ่มสุดชีวิตจิตใจเลยจะให้แก้หายอย่างทำทุกอย่างแต่ผู้ให้กำเนิดเกิดตัวเองมาแถมไม่ใหญ่ดีโอ้โหน่าอนาถใจจริงๆนี่ควงกตัญญูกตเวทีขาดตัวนี้สำคัญเราได้บวชเราดีที่สุดเห็นผ้าเหลืองแม่ดีใจอ่ะมีมาแล้วเอาเลนมาบวชนี่แม่เห็นผ้ากาสาวพัสนี่คือธงชัยของพระอริยเจ้าแม้เลนก็เป็นพระอริยเจ้าจากสมัยพุทธกาลเราพุทธเจ้าเอามาบวชมาขอสมบัติท่านก็ให้ธรรมสมบัติท่านบวชพ่อปู่ย่าตายายร้องห่มร้องไห้โกรธเคืองพระเจ้ามันก็มีมาแล้วแต่แล้วพระเจ้าไปโกรธหมดช่วยเหลือมาหมดจนสำเร็จกันไปเป็นลายๆเนี่ยแล้วมาถึงยุคเราก็มีไม่ใช่ไม่มีสัจธรรมมันก็เป็นสัจธรรม ข้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในโลกไม่มีเห็นนั้นเรามาบวชเรามาศึกษามาปฏิบัตินี่บุญที่สุดแล้วสถานที่นี้ก็ไม่มีอะไรจะแจกจะจ่ายจะขายจะสมบัติอะไรไม่มีนอกจากเรามุ่งปฏิบัติศึกษาในตัวเราเองนั่งยืนเดินนอนศึกษาในการกินถ่ายหลับตื่นเป็นอยู่นี้เราจะเข้าใจในตัวเราจบเมื่อจบตัวเราเองแล้วมันก็จบโลกนี้ที่จะหมายเอามนุษย์แต่เดี๋ยวนี้ก็คนเหนือโลกแต่เราก็ไม่ทิ้งโลกในยังเรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เราได้แต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเดินวิหารธรรมสงสารสัตว์โลกแต่ดึงมาไม่ได้ทำไมจึงดึงมาไม่ได้ตั้งปัญหาถามท่านเองอ๋อมิจฉาทิฏฐิยึดถือโลกเป็นสารณะเห็นโลกเป็นสีวิไลไหลตามกระแสโลกเรียกว่าเขาได้เลยนั่นเห็นเขาดิ้นรนเพื่ออะไรปากเรื่องปัจจัยสี่พอเขาสร้างกรรมดีทุกจะสร้างขึ้นได้ตัวเองทำตัวเองต่างหากแล้วนี่แล้วมองเห็นทันทีจะมีเงินร้อยหมื่นล้านแสนล้านมันแค่เหมือนกันหยิบแล้วก็ว่านี่อยู่ในธนาคารนอนหลับหมดเหมือนกันแถมทุกข์ด้วยนะคนมีเงินนี่ทุกข์ไม่ใช่ไม่ทุกข์ลองไปถามทุกข์กว่าลงทุนขาดทุนนั่นทุกข์ด้วยเงินล่ะหลายกี่ปัจจัยมีเท่านี้เท่านี้จะได้ไปเท่านี้เท่านี้ในนั้นพุทธเจ้าว่าทองอยู่เป็นนิดมันรู้จักอยู่นั่นแหละทุกตัวนะดิ้นรนนะข่าวกันขี่เรือบินซื้อเรือบินราคาเท่าไหร่หลายล้านไปตกในป่าพอจะหามาได้เจอนั่นแหละกรรมมันบอกว่าไม่ต้องพบพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องพบอะไรไปอยู่ป่าลึกมนุษย์มนาไม่ต้องแล้วอนาคตนั่นกรรมมันที่บอกนั่นเองถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ไม่รู้เห็นมนุษย์มนานั่นแหละคือกรรมกรรมโลโกทะโลกไปจังกรรมเห็นนั้นทุกอย่างในโลกเนี่ยพวกคุณเจ้าผมไม่ได้ห้ามนะผมไม่ได้บังคับเลยว่าท่านจะอยู่จะไปผมไม่ได้บังคับหรอกแต่ผมท้วงติงเตือนคนจะเอาธรรมะนะหาทางนึกถึงชีวิตของตัวเองบวชมาครั้งหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งได้มาพบพุทธศาสนาได้มาบวชมาศึกษาเนี่ยควรจะคำนึงถึงในรอบครอบเรารักตัวเราหรือเปล่าใครจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมเมื่อเดี๋ยวบังคับพอเป็นเรื่องของอนาจารย์แต่ผมมีหน้าที่ชี้แนะท่วงติงเหมือนพระเจ้าเนี่ยท่านผู้เป็นชี้แนะท่วงติงใครจะเอาไม่เอาเรื่องของแต่ละบุคคลหมายพุทธการมีเยอะแยะเลยอย่างอาจารย์ภาษาลิบุตรโมคคัลลานะ ขาไม่เอาการริบูถามว่าคนฉลาดก็คนโง่ใครมากกว่าคนโง่มากยังไงเขาก็อยู่กับคนโง่หรือฉันชัยหรืออะไรการริบูโมกลาพาลูน้องพูมีอะไรมหาวิจารณ์อะไรพวกนั่นก็มีเนี่ยผมมาพิจารณาดูแล้วก็เหมือนกันผมไม่ได้บังคับหรอกแต่ผมเตือนเตือนก่อนความปรารถนาของผมกรุณาผมบางคนเตือนไว้ก่อนเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อแล้วผมจะพยากรณ์ได้เลยถ้าไม่เชื่อไปแล้วผมจึงห้ามคำนี้ถือมาแล้วอย่าตอบถ้าใครตอบผมรู้ผมไล่ไปบุคโลปรัญญุตาบุคคลครบไม่ควรครบผู้เจ้ากระตันไว้พบคนพานไปหาผิดแต่พบบัณฑิตพาไปหาผลมันก็อย่างนั้นในมงคลสุดนั่นให้มันดับไปเลยแล้วมันจากเราไปแล้วมันจะมาคล้องอะไรให้หมดเชื้อกันไปเลยตัดขาดญาติโตกันไปแบบพูดโลกๆอย่าไปก่อพบก่อชาติกันมาคนชนิดนี้อย่าไปถ้ามันมาอีกมันมาแบบไหนถ้ามาจิตสำนึกได้เราให้อภัยแต่ตั้งกระจาอาจารย์ว่ามึงจะทำต่อไปจนตลอดใช่ไหมนั่นเราให้มันเราให้ตัวธรรมะตัวนั้นเนี่ยตัวตั้งมันจริงจริงถ้ามันทำได้ตัวนั้นมันก็ไปเราให้ไปไม่ใช่ใจดำไม่ใช่ใจจืดดัดคนต้องดัดอย่างนั้นอย่าโต้ตอบแล้วมันจะคิดว่าทำไมจดหมายมาเรื่อยๆหายเงียบดัดแล้วมันไม่เข้าใจคำว่าดับคืออะไรนั่นคือนิพพานไม่เกิดไปทุกข์มันเรื่องการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมากน้อยมันอยู่ที่ตัวมันไม่ถูกในนั้นผมจะบอกใครจะศึกผมไม่ห้ามหรอกแต่ผมทวนติงดูการเราจะบวชมานี่โอ้โหมันแสนยากเลยอย่างโยมนี่พาลูกไปวัดนั่นไม่พอต้องวิ่งไปนู่นวิ่งลนคือละศึกมันของแตกปั๊บเดียวเท่านั้นทิ้งนะมันง่ายนิดเดียวเลยคิดถึงข้อนี้นะยังความป้องแม่นอนแบบจะเราอยู่ได้สักกี่วันสักกี่เดือนไม่คิดถึงตอนนี้ทำไมต้องฝึกฝึกเพื่ออะไรตั้งมหาฐานเที่ยวทำงานเพื่ออะไรเพื่อกินเพื่อมาแล้วเพื่อถ่ายนอนหลับแล้วตื่นแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันขาดกตัญญูกตวิสาธรรมที่แม่ป่วยอยู่ก็งอบจะตายวันตายคืนอยู่ไม่คิดถึงคนอยู่นี่พ่อแม่ยังได้เกิดกำลังใจสังขารุสตินึกถึงพระสงฆ์อย่างน้อยก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมไม่คิดหรอกตอนนี้ต่างหากแล้วกตัญญูแล้วตอบแทนสนองคุณท่านกำลังจะดับจะสิ้นชีวิตไม่คิดถึงคนคิดว่าเพื่อนฝูงต่างๆมันช่วยไหมไม่มีทางมีเงินมันมาไม่มีเงินมันผิดตรงสังคมมนุษย์เป็นลักษณะนี้ยันนี้ไปมาเพื่อหุบผ้านะไม่ต้องใครฉลาดนะวัวฉลาดโอ้ข้ามาเป็นเดือนเป็นผู้ที่สุดแล้วท่านบงก็ทำอะไรก็ไม่ได้พุทธิสุดบวชแล้วนะอันเข้าวัดแล้วนะซึ่งผ้าเหลืองผ้ายินดีแบรับเสมอนั่นแหละสงบไม่ต้องวุ่นวายมันเป็นแล้วเป็นการนั่งดูมันดูลิเกมันแสดงเดี๋ยวนี้เป็นท่านในพลทั้งนั้นกรมตำรวจเน่าเพะ เนี่ยสะสางคดีขึ้นมาพ่อเพชรไอ้ก้อนนิดเดียวนะโอ้เนี่ยมันลงขนาดนี้ทำไมฆ่ากันตายนะโดยไม่รู้เรื่องเลยแล้วพึ่งมันได้มาไหนตำรวจฉันมองตำรวจเดี๋ยวนี้มันแต่งมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไหว้พระเมื่อไหร่ไม่เนี่ยน้อยคนที่จะไหว้พระที่ดูแสดงละครเรื่องสารวัตรใหญ่มันรีบให้จบเร็วที่สุดเลยมันขาดที่เลสเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้พวกเราเนี่ยผมเน้นหนักที่สุดเลยเอ็นร้องของให้ไปคบคิดพิจารณาให้ซึ้งสักหน่อยใครรักตัวล่ะทุกคนรักตัวตัวเองแหละแต่มันรักไม่จริงสักหาเรื่องไม่ใช่รักความสงบอย่างลูกเนรขนาดวัยรุ่นผ่านมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยว่าเป็นไงเดี๋ยวนี้เองพ่อทำจะเอาอีกไหมไม่ออกปากแล้วยังอ่านบอกวันนั้นถามแกหัวแต่ถ้าว่าถามอย่างอื่นเพราะออกเลยยังไม่หมดเชื้อเลยยังหรอกยังน้อยสิบปีมันบวชผ้าหนึ่งเดี๋ยวไปเจอพวกลากไปแล้วตัวคนเดียวไม่มีพลังแล้วไม่ไปได้มันติดพอติดแล้วเดือดร้อนพ่อแม่พวกนี้มันเลยตะลุมฉะนั้นอยู่สังคมเรามีสุขที่สุดมีอ้วนขึ้นเยอะแล้วเนี่ยโยมมาแล้วเนี่ยเพราะนั่นแหละพวกเราต้องพิจารณาเนี่ยผมพยายามที่สุดผมโง่มาแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้โง่อีกใครจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่แต่คงจะพึ่งเชื่อนะให้ไปค่อยไข้ควรพิจารณาดูก่อนผมพูดไปเนี่ยผมโง่มาแล้วไม่อยากให้โง่อีกถ้าอยากโง่ตามผมนี่ก็เอาผมไม่ว่าแต่บังคับไม่ได้คนจะตายก็บังคับมันไม่ได้คนจะเกิดกับบังคับไม่ได้นี่นั่นเหรอผมมีอย่างเดียวทุกความกรุณาปรารถนาผมเนี่ยทุกคนอยากให้เห็นเหมือนผมเห็นแล้วมันก็อิสระสบายจะมองเห็นของจอมปลอมโลกนี่มันหลอกเราตลอดเวลาอยากเขามีเงินแสนล้านเขานอนหลับไปหลับเขาหลับหมดแล้วนั่นแหละไม่รู้เรื่องแล้วจิตมันดับเข้าภวังค์แต่ธาตุลมมันทำงานก็หมดก็ธาตุลมมันทำงานดับก็หมดก็ได้อะไรกระเป๋าไปทิ้งแบแล้วมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าจะมายังไงก็ต้องไปอย่างนั้นแหละแต่เป็นกรรมของเขาเขาต้องดิ้นรนอยู่ทีนี้กรรมของเราเนี่ยเพื่อขัดเกลาจิตใจเราให้สว่างสวยให้ถึงอามัวหมองให้มันหมดจากไฟกำจัดสิ่งเหล่านี้เสียแล้วเราก็อิสระฉะนั้นขอให้เข้าใจทุกองค์ถึงเจ้าผมเองก็มีเวลาพูดผมเน้นหนักใครจะอยู่จะไปผมไม่ได้บังคับหรอกแต่ผมท้วงติงและผมจะเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดจิตใจพระคุณเจ้าและแม่ชีทุกคนถ้าเอาจริงหรือเปล่าให้เอาเล่นมันมีอยู่ของสองอย่างใครจะลงนรกใครจะขึ้นสวรรค์ก็มีอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมแม่บทกุศลอกุศลเท่านั้นกายชั่วประพฤติดีแต่ถึงที่สุดไอ้ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นอนิจจังเมื่อนั่นเป็นสังคตธรรมเมื่อนั่นแหละเราจะเหนือโลกโกรธหลงได้เพ มื่อนั้นเราก็สบายอิสระของเราแล้วเราพยายามเดินไปแล้วเกิดมาชาตินี้พระพุทธศาสนาแถมมีครูบาอาจารย์เนี่ยมีผู้ท่านชี้แนะเราหาได้ยากเลยเนี่ยเขาตั้งอกตั้งใจเนี่ยผมไม่ได้เป็นรังเกียจเหยียดแค้นใครทุกวันเนี่ยมีแต่อยากให้ได้ได้รู้ได้เห็นที่ของที่มันที่อยากเคยรู้เห็นมาแค่เท่านั้นเอง